Unnskyld, kunne du si meg hvor mye klokken Hvor mye klokken Skal vi se, den fem på halv tolv, den. Men hvorfor spør de meg om det? De har jo klokke selv. Ja, men du skjønner, jeg kjøpte meg en sånn billig japansk klokke. Den går bare til 11.